Ez egy gomba, ami úgy néz ki, mint a menő manó feje. És elég furcsa volt, Csajmáron volt a fűben.